Słuchają państwo od trójki do trzeciej. Mamy dokładnie kwadrans po godzinie 12. Nie ma co do tego wątpliwości, że film to jest zbiorowe dzieło wielu artystów, wielu autorów. Ma jednak jednego dowodzącego, który czuwa nad całością prac na planie. Reżyser jest osobą, która podpisuje się pod filmem jako ostatni. I to on potem odpowiada za sukces albo porażkę filmu. Każdy z wielkich światowych reżyserów miał swój ostatni film. Ostatnie filmy w dorobku reżyserów mogą być odczytywane jako zwieńczenie kariery, podsumowanie dokonań lub rozliczenie się ze swoją twórczością. A sami twórcy nie szczędzą sił na wyreżyserowanie doskonałego obrazu, mówi filmoznawca profesor Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gdybym miał wskazać na takich reżyserów, którzy skończyli z wielkim przytupem, to bez wątpienia wskazałbym na Sergio Leone i jego film Dawno temu w Ameryce z lat 80. Once upon a time, in the soul of a boy. Rzeczywiście takie dopracowane opus magnum, w którym czuć, że wszystko jest i przemyślane, i świetnie poukładane. Aktorzy robią to, co mają zrobić, jak najlepiej się da. Operatorzy, montażyści, cała ekipa ewidentnie pracuje na sukces tego filmu. No i przede wszystkim jest wielka wyobraźnia, wielki talent reżyserski dostrzegania drobnych symboli, znaczeń tam, gdzie zazwyczaj ich możemy nie dostrzegać. Z wielkim kinem i wielkimi reżyserami to jest tak, że oni pod koniec swojej kariery zazwyczaj jadą już na takim trybie, że z jednej strony są niezwykle rozpoznawalni, znani, więc mogą robić co chcą, ale z drugiej strony pomaga im w tym niesamowicie fakt, że wszyscy chcą z nimi pracować, wszyscy chcą na tę prędkość mistrzowską się jakoś załapać i mieć w niej swój udział, więc w gruncie rzeczy to też często bywa również i tak, że te ostatnie wielkie dzieła to są dzieła, do których zyskiwanie współpracowników jest niezwykle łatwe, a poza tym oni sami czują, że żeby zaistnieć w tego rodzaju produkcjach, muszą się rzeczywiście wyjątkowo postarać. Powodów zakończenia swojej kariery jest wiele, ale chyba najdobitniej uzasadnił to Krzysztof Kieślowski. Po nakręceniu ostatniego filmu z trylogii Trzy kolory, Biały. Wywiad zarejestrowany w 1994 roku dla Telewizji Polskiej. Kończę między innymi ze strachu, że po prostu zacznę mówić językiem, który nie będzie odbierany. Strasznie trudno jest się komunikować dzisiaj. Boję się tego i myślę, że jestem już twórcą, któremu się należy emerytura. Według kulturoznawcy profesora Rafała Szczerbakiewicza ostatnie wielkie filmy można również interpretować jako ostatnie znaczące filmy w dorobku. Te ostatnie dzieła, które tak przypuszczamy zawsze, mogą być jakimś wybuchem energii na sam koniec i podsumowywaniem twórczości różnego typu artystów. W wypadku filmowców to chyba nie jest takie proste z tego powodu, że to jest ogromna machina produkcyjna i wielu artystów w tym sensie nie pożegnało się w jakiś taki wybitny sposób, bo już nie znajdowywało po prostu środków na realizację swoich zamierzeń. Ale rzeczywiście można spojrzeć na dorobek poszczególnych reżyserów, nie patrząc być może na ich ostatni film, tylko taki powiedzmy ostatni znaczący, który rzeczywiście wyraźnie wskazywał, że on coś domyka, ten dany twórca coś dopina. O ostatnich filmach znanych światowych reżyserów opowiadała państwu Monika Suszek, a my za kilka chwil porozmawiamy o najnowszym filmie, do którego szykuje się Quentin Tarantino. Z tym dobrze musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec.

Za 2 minuty będzie wpół do pierwszej. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Już o tym wspominałem, ale teraz do tematu wracamy. Quentin Tarantino ujawnia coraz więcej szczegółów na temat swojego nowego filmu, więc jest o czym rozmawiać. Naszym gościem jest krytyk filmowy Łukasz Adamski. Dzień dobry. Dzięki za zaproszenie, dzień dobry. No więc, jeżeli mówimy o Quentinie Tarantino, no to pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, czym on nas teraz zaskoczy? No tego nie wiemy. No, właśnie to prawda. To jest to jest coś, co jest niezwykłe u Quentina Tarantino, szczególnie w ostatnich latach jego kariery. W kontekście pewnego razu w Hollywood, filmu, który ja uważam, że jest największym arcydziełem Quentina Tarantino. Ja oczywiście najbardziej lubię Kill Billa, dwie części, jako kinoman, tak? I jako ktoś, kto kocha żonglerkę tarantinowską, taką postmodernistyczną żonglerkę gatunkami filmowymi. Natomiast pewnego razu w Hollywood uważam, że jest najbardziej dojrzałym filmem Quentina Tarantino. Uważam, że to jest film, który absolutnie pokazuje, że Tarantino też bardzo ideowo, bardzo... Znaczy on też stał się mężczyzną, tak? On jest teraz ojcem, ma dzieci i też w taki zupełnie inny sposób spojrzał na ten okres, kiedy dorastał w Hollywood i na to, czym się Hollywood dzisiaj stało. No i ten jego nowy film, o którym on już cokolwiek tam ujawnił, czyli The Movie Critic, to jest film, który się będzie rozgrywał niedługo po tym czasie, który to pokazał, czyli ten zmierzch hipisowskiego Hollywood w 69 roku. Ten jego nowy film będzie się rozgrywał w 1977 roku. Czyli w dekadzie, która według Quentina Tarantino, ja tutaj podzielam jego zdanie, jest złotą erą w kinie hollywoodzkim. Nie 50 lata, tylko 70. I tam będzie osadzona ta akcja. Nie wiemy nic ponad to, że to będzie film o krytyku filmowym. Początkowo mówiono, że będzie to o Pauline Kael, no takiej ikonie jednej z najwybitniejszych krytyczek filmowych w dziejach w amerykańskim kinie, którą to Tarantino wielbi. A jednak okazuje się, że to będzie oparte na życiu, czy na tej twórczości krytyki, bo w przypadku tego człowieka bardziej tutaj to słowo twórczość pasuje. Krytyka filmowego, który pisał, co jest ciekawe, w magazynie o różnych filmach pornograficznych. Więc to jest też taka przewrotność tarantinowska. No i teraz tak, bo zerkam sobie tutaj na kolejność filmów, które Quentin Tarantino pokazywał nam przez ostatnie lata i widzę, że no na przykład Bękarty Wojny 2009, Django 2012, Nienawistna Ósemka 2015, Pewnego Razu 2019. Cztery lata minęły od ostatniego filmu, czyli on, można powiedzieć, że dość solidnie szykuje się do tego filmu. Ja rozumiem, że po drodze była pandemia, więc to też na pewno sytuacji nie ułatwiało, ale i tutaj ja czytając zapowiedzi tego filmu, znalazłem, że tam jest pewien wątek taki autobiograficzny, jeżeli chodzi o historię życia Quentina Tarantino. Ciekawe, ile w tym jest prawdy, a ile takiego trochę PR-u. Nie, no nic nie wiem, absolutnie nic nie wiem ponad to, że to będzie film o krytyku filmowym, który był związany z branżą pornograficzną i tyle. No to wszystko, co wiemy o tym filmie. Natomiast warto, myślę, patrzeć na ten ostatni projekt, a pamiętajmy, że według zapowiedzi Quentina Tarantino to jest jego ostatni film, on już kończy karierę. Mówi, że on nie będzie robił więcej filmów. 10. film ma być jego ostatnim. On twierdzi, że filmowcy często są o wiele gorsi już w jakimś tam okresie życia. On też zresztą podkreślał, że nie zakładał rodziny właśnie dlatego, że całą miłość poświęcał swoim filmom. W momencie, kiedy ma rodzinę, on nie jest w stanie robić też filmów, co poniekąd pewnie jakoś tam jest prawdą, ale też Tarantino jest rozczarowany tym dzisiejszym Hollywood, jest rozczarowany dyktaturą streamingu, jest rozczarowany polityczną poprawnością. I to jest bardzo ważne, żeby, albo ważne, no ja zachęcam bardzo naszych słuchaczy, żeby sięgnęli po książkę Quentina Tarantino, tutaj to jest moja sugestia do anglojęzycznych słuchaczy Trójki, bo ta książka nie została przetłumaczona na polski język. Cinema Speculation, ona wyszła kilka miesięcy temu na rynku. To jest absolutnie wybitna, i to podkreślam to słowo, to jest absolutnie wybitna analiza kina lat 70., która wyszła spod ręki nie tyle reżysera filmowego, ile wybitnego filmoznawcy. Ja też uwielbiam podcast Quentina Tarantino Video Archives, który on prowadzi razem z Rogerem Averym, ze swoim przyjacielem jeszcze z czasów, kiedy to pracowali w pożyczalni kaset wideo w Los Angeles. Mhm. Oni razem dostali Oscara za Pulp Fiction za scenariusz. I oni opowiadają tam o takich dosyć rzadkich, niszowych filmach albo filmach wydanych na kasetach właśnie VHS. I Tarantino jest naprawdę wybitnym filmoznawcą. To znaczy to, co on w Cinema Speculation pokazał, to jak on potrafi analizować kino lat 70., jak świeże spojrzenie ma choćby na taksówkarza Martina Scorsese, czyni go naprawdę jednym z najwybitniejszych krytyków filmowych w tym momencie. Choć on oczywiście z racji tego, że wciąż kręci filmy, no to nie chce oceniać filmów swoich przyjaciół, publik. No tak. Więc on ocenia filmy już klasyczne. I to jest bardzo ciekawe. To znaczy Movie Critic, dlatego wszyscy podejrzewali, podejrzewano powszechnie, że jego ostatni film będzie Pauline Kael, właśnie przez Cinema Speculation, właśnie przez podcast Video Archives, ale jednak okazuje się, że Tarantino ma jakiś inny pomysł na to, ale to też proszę pamiętać, że Tarantino często robi niespodzianki. Nikt się nie spodziewał, że pewnego razu w Hollywood będzie takim filmem. Też proszę zauważyć, pewnego razu w Hollywood oczywiście my zapamiętujemy dlaczego. Dlatego, że no, tam się pojawiała się postać Romana Polańskiego, tak? Był ten taki transgresywny zwrot w tej finałowej scenie, ale to był film, który w nieprawdopodobny sposób, ja też bardzo polecam książkę pewnego razu w Hollywood, która jest też wybitną momentami analizą filmową. Tam jest cała opowieść o spaghetti westernach, tak? Tam jest cała opowieść o tym, jak ten bohater grany przez Leonardo DiCaprio, jak on jedzie do Włoch i kręci te spaghetti westerny. I to jest też bardzo ciekawe, bo Tarantino ostatnio zresztą właśnie zrobił razem z Averym taką dosyć zabawną rzecz. Oni na ich stronie podcastowej, tak, na Facebooku podcastu właśnie Video Archives, pojawiła się informacja, że Rick Dalton zmarł w swoim domu w Honolulu. Rick Dalton to jest właśnie ta postać, w którą wciela się Leonardo DiCaprio pewnego razu w Hollywood. Proszę zauważyć, co ciekawego Tarantino robi. Tarantino zaczyna tworzyć rzeczywistość taką odrębną, znaczy taką alternatywną rzeczywistość, wprowadzając tego Ricka Daltona właśnie do przestrzeni publicznej. Oni cały ostatni odcinek Video Archives poświęcili filmom Ricka Daltona. No Rick Dalton nigdy nie istniał, jasne, tak? I oni cały odcinek opowiadają o jego filmach, więc to jest też bardzo ciekawe, w co się bawi teraz Quentin Tarantino. Panie Łukaszu, i ostatnie moje pytanie, bo tutaj parę razy pojawiło się nazwisko Leonardo DiCaprio i chciałem zadać pytanie o ulubionych aktorów Quentina Tarantino, ale uświadomiłem sobie, że przecież właściwie większość tych znanych reżyserów, no jednak ma taką pulę swoich ulubionych aktorów, z którymi lubi pracować, więc nie jest to nic szczególnego, jakiegoś wyjątkowego, ale... Proszę. Znaczy, jedynym aktorem, który prawie we wszystkich filmach Quentina Tarantino występował poza Wściekłymi psami i poza właśnie pewnego razu w Hollywood, to jest Samuel Jackson. On nawet w Kill Billu, tam mało kto wie, że on w Kill Billu miał taką malutką rolę takiego Rufusa, gościa, który tam grał na weselu, aha, on zawsze się pojawia jako taki lucky charm, tak? Natomiast z innymi aktorami to też do końca tak nie jest. No DiCaprio oczywiście grał u niego w Django, grał teraz u niego w pewnego razu w Hollywood. Brad Pitt też grał w dwóch filmach, w Benkartach i właśnie w pewnego razu. Harvey Keitel w dwóch filmach. Ale Tarantino nie ma takiego jednego aktora, tak jak Martin Scorsese miał kiedyś Roberta De Niro, teraz znów wrócił, a później Leonardo DiCaprio. No, poza Samuelem Jacksonem Tarantino jednak szuka i dopasowuje tych aktorów do swoich scenariuszy. No więc właśnie, czekamy, kto zagra główną rolę w filmie. Wiadomo, że nie będzie to raczej Leonardo DiCaprio z tego względu, że postać, która będzie jakby pierwowzorem miała... Tutaj taki fajny cytat jest. Pisał, jakby miał 55 lat, był po 30, zmarł przed 40. No więc tutaj no nijak Leonardo DiCaprio nam nie pasuje. No dobrze, to w takim razie czekamy na najnowszy film Quentina Tarantino, o którym rozmawiałem z krytykiem filmowym Łukaszem Adamski. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję. Wspomniał pan, że Kill Bill to jest jeden z pana ulubionych filmów. To sobie posłuchamy teraz Darii ze Śląska i piosenki Kill Bill. Dziękuję bardzo. Dzięki. Stoimy w progu nieruchomości.

Za nami jest 60. wydanie listy przebojów trójki, w którym to notowaniu na miejscu 13. była Greta Van Fleet i Meeting the Master. Ta piosenka spadła o 2 pozycje. Sporo na temat tej piosenki i braci Kiszka, bo tak się nazywają, tworzący Gretę Van Fleet, opowiadam Państwu w naszym cyklu LPT Extra. Proszę szukać tego na naszych mediach społecznościowych. Natomiast ja przede wszystkim zachęcam Państwa do zapoznania się z 60. wydaniem listy przebojów trójki. Można to wygodnie zrobić, odwiedzając naszą internetową stronę, a więc lptpolskieradio.pl. Tak samo to wszystko można sprawdzić, używając aplikacji, czyli Państwa prywatnych smartfonów. Przypomnę, najlepsza trójka tego 60. wydania listy to na miejscu 3. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, Daria ze Śląska, Kill Bill na miejscu 2. i na samym szczycie kolejny raz wygrali Depeche Mode utworem Ghosts Again. Do piątku, do godziny 12 można głosować, a nawet wypada już zagłosować i w ten sposób ułożyć kolejne wydanie listy, 61. notowanie już w najbliższy piątek od godziny 19. Gorąco polecam i zapraszam. Za 11 minut godzina 13. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Pozwolę sobie teraz sparafrazować słynny cytat. To może powtórzymy historię? Nie, no co ty, tato. No to ja mam do Państwa pytanie. Kto to jest? Kanclerz, wielki koronny, polityk, dyplomata, doradca króla Polski Władysława IV, który poprzez miejsce urodzenia oraz niemalże całe życie związany był z Sandomierzem i ziemią sandomierską. I bardzo dobrze i pani wie, że chodzi o Jerzego Ossolińskiego i za tę odpowiedź piątka, a nawet szóstka. A mówię o tym dlatego, że zaprosimy Państwa na wystawę Jerzy Ossoliński, magnat z Sandomierza. To jest wystawa w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, o której na pewno opowiemy Państwu w tym wydaniu trójki do trzeciej. Zapraszamy.